गौरी जरा बती हसु नोजी मोरी मोरी दिल तक तक तक। कोई तेरी गली आया चोरी चोरी चोरी दिल तक तक तक। काकरी माकरी आकरी माकरी काकरी माकरी आकरी माकरी हे हे हे हे दिल तक तक तक। गे गे गेली जरा टिम्बकटू काठमांडू काठमांडू गलेबू मैं हूँ लोहा चुम्बकटू कैसे भला बच बच के रहू। गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू काठमांडू काठमांडू गलेबू मैं हूँ लोहा चुम्बकटू कैसे भला बच बच के रहू। गे गे गे गेली जरा हूँ चमकाए चम चम तलवारें भंवरे को क्या रोकेंगी दीवारें कांटे चमकाए चम चम तलवारें। पवन जब चली ओ गोरी गोरी कली मैं आया तेरी गली कोई क्या करेगा गा गा। गे गे गे गली जरा टिम्बकटू काठमांडू गले हूँ मैं हूँ लोहा चुंबक तू कैसे भला बच बच के रहू। गे गे गे गेली जरा हूँ परवाना ए परवाना मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना नहीं मिलने आया तुझसे ये परवाना ऐ मेरी शम्मा तूने नहीं पहचाना। मैं वही हूँ दीवाना पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आँखों का पर्दा दादा। टिम्बकटू काठमांडू काठमांडू मैं हूँ लोहा चुम्बकटू कैसे भला बच बच के रहूं। गे गे गे गेली जरा हूँ संग चलना है संग चलना है चलना है चंदा को बादल से मिलना है मिलना है तुझको मेरे संग संग चलना है संग चलना है चलना है चंदा को बादल से मिलना है। रोके जो कोई आके तू लट बिखरा के नजर को बचा के अंधेरा किए जा जा जा। गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू काठमांडू काठमांडू गलेबू मैं हूँ लोहा चुम्बकटू कैसे भला बच बच के रहू। गे गे गे गेली जरा टिम्बकटू काठमांडू काठमांडू गले गले गले गले मैं हूँ लोहा चुम्बकटू कैसे भला बच गले गले गले गले गे गे गे गेली जरा।